Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 listopada, jest 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Minister obrony wycofuje wnioski o nominacje generalskie. We wtorek ruszą prace nad prezydenckimi projektami ustaw o sądownictwie. Dziś wybory szefa Nowoczesnej. Minister obrony Antoni Macierewicz wycofuje wnioski o nominacje generalskie. Jak wyjaśnia MON, to w trosce o dobro sił zbrojnych i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności. Rzeczniczka resortu Anna Pęzioł-Wójtowicz tłumaczy też, że ministerstwo podejmuje to działanie w nadziei na usunięcie czynników, które zgodnie z deklaracjami Urzędu Prezydenckiego stoją na przeszkodzie mianowań generalskich. Prezydent Andrzej Duda kilkakrotnie odmówił nominacji generałów z list szefa MON-u. Zrobił to m.in. przed świętem Wojska Polskiego i przed świętem Niepodległości. Między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a Ministerstwem Obrony trwa spór. Są różnice poglądów w sprawie przyszłego systemu kierowania i dowodzenia wojskiem. Dotyczą one m.in. prerogatyw prezydenta i samych struktur. We wtorek Sejmowa Komisja Sprawiedliwości rozpocznie pracę nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS. We wtorek rozpoczynamy, a więc będzie szczegółowe rozpatrzenie projektu. Potwierdza szef komisji poseł Stanisław Piotrowicz. Pytany o poprawki PiS-u odpowiada tak. Zobaczymy. No, muszą się takie poprawki pojawić. Na razie w projekcie tego nie ma. Prezydent Andrzej Duda i prezes PiS-u Jarosław Kaczyński spotykali się 4 razy w sprawie prezydenckich projektów. Nie wiadomo, co ustalili. Opozycja obawia się upolitycznienia sądownictwa i złamania konstytucji. Według niej jedynym celem zmian jest czystka i w Sądzie Najwyższym, i w KRS. Wczoraj w Warszawie i w ponad 100 innych miastach odbył się protest pod hasłem Wolne sądy, wolne wybory, wolna Polska. Przed Pałacem Prezydenckim było według policji 1,5 tysiąca ludzi, według organizatorów kilka tysięcy. PiS przekonuje, że chodzi o naprawę sądownictwa. Tworzymy mechanizm, który spowoduje, że kliki w sądownictwie zostaną przewietrzone, mówił wczoraj minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ryszard Petru, Katarzyna Lubnauer czy może Piotr Misiło? Dziś wybory szefa Nowoczesnej. Kilka dni temu z walki o szefostwo Nowoczesnej zrezygnowała Kamila Gasiuk-Pichowicz. Zapowiedziała, że poprze Katarzynę Lubnauer. Przekonywała wczoraj w Trójce, że partii potrzebna jest zmiana. Na pewno będzie to taki symbol nowego otwarcia, który da właśnie ludziom sygnał nadziei. Ale myślę, że pani Katarzyna Lubnauer ma także większe takie wyczucie społeczne. Witold Zembaczyński zapowiedział w PR24, że odda głos na obecnego szefa. Popieram Ryszarda Petru, dlatego że widzę w nim potencjał. Widzę w nim potencjał lidera. To wszystko, co sprawia, że zbudował Nowoczesną, przyciągnął do siebie ludzi, weszliśmy do Sejmu. Ale jak dodawał poseł Zembaczyński, ten czy inny wybór będzie dobry dla partii. Wszystkie media z Zatoki Perskiej piszą dzisiaj o zamachu, do którego doszło w Egipcie w wyniku ataku na meczet w miejscowości Bir al-Abd na Półwyspie Synaj. Zginęło 235 osób, a co najmniej 130 zostało rannych. Anglojęzyczna gazeta Gulf News pisze o słowach współczucia i kondolencjach, które płyną do Egiptu z całego świata. Terroryści nie szanują ani człowieczeństwa, ani świętych miejsc. Przywdziewają fałszywą maskę religijności, by usprawiedliwić swoje barbarzyńskie działanie, powiedział wczoraj szef dyplomacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Komentatorzy saudyjskiego Arab News piszą, że Egipcjanie czują się zgorzkniali, bo płynące z całego świata kondolencje nie mają nic wspólnego z konkretnym wsparciem w toczącej się wojnie z terroryzmem. To najkrwawszy zamach terrorystyczny w historii Egiptu. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Unia uznaje europejskie aspiracje państw zza wschodniej granicy, ale nie daje im europejskiej perspektywy. Chodzi o Ukrainę, Gruzję, Mołdawię, Armenię, Azerbejdżan i Białoruś. To ustalenia ze szczytu Partnerstwa Wschodniego. Powodem jest opór części krajów wobec rozszerzenia Unii na wschód, a do tego dochodzą jej problemy wewnętrzne. Beata Płomecka. Deklaracja po szczycie nie jest przełomowa. Polska uważa, że powinna być bardziej ambitna, mówiła premier Beata Szydło. Powinna w większym stopniu potwierdzać ambicje europejskie tych krajów. W podobnym tonie wypowiadał się szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wolałbym, żeby tekst deklaracji był bardziej ambitny, ale zdecydowaliśmy, że demonstracja naszej jedności jest najważniejszym celem. A Polska zapowiada, że będzie nadal zabiegać o zbliżanie państw Partnerstwa Wschodniego do Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trójkowy karp już gotowy. Premiera świątecznej piosenki odbyła się w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Raz ciach, ciach, raz ciach, ciach. Ani ta żona z lewej zjeżona, ani ten mąż z prawej knie. Ten tekst dla mnie jest po prostu stworzony. Ewa Lipowicz. O zjeżonej żonie i mężu, który klnie. No może u nas byłoby trochę inaczej, ale odnalazłam się. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta. Piosenka Przyjaciół Karpia towarzyszy jak zwykle akcji charytatywnej. W tym roku za pośrednictwem Fundacji Świętego Mikołaja pomagamy odbudowywać szkoły w Syrii. Inicjatywę można wesprzeć się m.in. kupując właśnie płytę z Karpiem lub wysyłając SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt jednej wiadomości to 6 zł 15 groszy z VAT-em. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski. Igor Angulo, superstar. Napastnik Górnika strzelił wczoraj 2 gole, już 17 i 18 w tym sezonie i pomógł w wygranej 3-1 z Jagiellonią. Dobry mecz przy Roosevelta podsumuje kapitan gospodarzy Szymon Matuszek. Myślę, że na początku wpadliśmy w lekkie tarapaty. Gdzieś za dużo bojaźni było w naszych szeregach i straciliśmy przez to bramkę. Ważną bramkę w zasadzie strzeliliśmy do przerwy na 1-1. No i drugą połowę wyszliśmy dużo, dużo lepiej. Każdy robi to, co do niego należało, co zaowocowało kolejnymi 2 bramkami. Górnik po wygranej wrócił przynajmniej do dzisiejszego wieczora, gdy Korona zagra z Legią na fotel lidera w Lotto Ekstraklasie. Ze strefy spadkowej wygrzebała się tymczasem Krakowia po zwycięstwie 2-1 z Lechią, zwycięstwie wyrwanym w doliczonym czasie gry. Druga bramka dla Pasów padła z rzutu karnego, podyktowanego dopiero po powtórce wideo. 11 wykorzystał Krzysztof Piątek. Fajnie też, że wytrzymałem presję, te ciśnienie w końcówce. Jestem po to kapitanem, żeby gdzieś tam ciągnąć ten wózek, ale zasługa jest całej drużyny, bo dzisiaj dobrze zagraliśmy. W pierwszej połowie gdzieś tam mieliśmy sytuację, w drugiej końcówka już była dużo lepsza i przychyliśmy się na swoją korzyść. Po piłce koszykówka i dobry początek eliminacji Mistrzostw Świata naszej męskiej reprezentacji. 70-60 pokonała w Bydgoszczy Węgry, mówi rozgrywający Kamil Łączyński. Troszeczkę brakowało rytmu na początku, ale potem się rozegraliśmy. Zagraliśmy bardzo twardą obronę, co było widać, nie mieli czystych pozycji do rzutu. Jest na czym pracować, ale super, że odnieśliśmy to pierwsze ważne zwycięstwo u siebie. Teraz w niedzielę zagramy w Kłajpedzie z Litwą i tu o wygraną może być piekielnie ciężko. Łatwo poszło naszym szczypiornistkom. Wyraźnie 27-21 pokonały Rumunki w turnieju rozgrzewkowym przed rozpoczynającymi się za tydzień Mistrzostwami Świata. W sportach zimowych słaby występ Justyny Kowalczyk w pierwszych zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich. W sprincie techniką klasyczną była dopiero 20. Wygrała Szwedka Stina Nilsson, u panów Norwek Johannes Hesflot Klebo. Skoczkowie z kolei kwalifikowali się do niedzielnego konkursu w Kusamo. Nasi w komplecie, konkretnie Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Stefan Hula, Maciej Kot oraz Jakub Wolny. W tenisie ostatni akord sezonu i finał Pucharu Davisa. Francuzi grają u siebie z Belgami i po grach singlowych remisują 1-1. Dawid Goffin nie dał żadnych szans Luce Puy, podobnie jak Joe Wilfried Tsonga Steve'owi Darcisowi. Jeszcze siatkówka i pięciosetowe wyjazdowe zwycięstwa Zaxy z Espadonem i BBTS-u z Duffy Społem. Kolejny sport za godzinę. Na zachodzie chmury i deszcz, na wschodzie z wyjątkiem Warmii i Mazur sporo przejaśnień i rozpogodzeń. W Szczecinie 5 stopni, w Suwałkach 6, w Białymstoku, Gdańsku i Poznaniu 7, w Warszawie 9, w Lublinie i we Wrocławiu 10, w Katowicach i Krakowie 11. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na 6. Takiego jak mleko kobiece z banku mleka. Tylko że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Setki produktów w super cenach, za które do marca nie płacisz. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Thomson Smart za 1990, za który teraz zapłacisz 0 zł. Tak, 0 zł. Black Friday Week w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO wynosi 0%. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Jeszcze lepsze niż dotychczas. Nowe crossovery Nissana, Qashqai i X-Trail z technologiami Intelligent Mobility.

I jest 28 po 8. Z tobą nie umiem wygrać. Polskie piosenki z poczekalni listy. To była Ania Dąbrowska. W swym wydźwięku piosenka niewesoła, bo chodzi, jak się domyśliłem, o to, że już nie są razem i że w związku z tym jest dużo kłopotów. Ileż to już listów zostało napisane o zespole Depeche Mode? Ciągle i niezmiennie ich państwo lubią. To był zespół Depeche Mode za 28.9. Utwór zespołu Lunatic Soul był zaplanowany dziś na zakończenie naszego spotkania, ale pani Ewelina z Krakowa, która napisała do radia, już tak się wierci przy radioodbiorniku i jest niecierpliwa, że nie można czekać, nie można czekać. Thank you.

A to już chyba było wczoraj za 15:02. Oznaczyłem Black Velvet i Alana Miles. I oznaczyłem jeszcze jeden utwór człowieka, który nie tak wcale dawno temu wydał swoją nową płytę, a w zestawie do głosowania znajdą Państwo Poison. I wanna love you. Byłem i jestem jego wielkim fanem do tego stopnia, że w latach 70. kupiłem za jakieś pioruńsko duże pieniądze jego plakat Alice Cooper Poison w zestawie do głosowania na top wszechczasów. Pani Grazia, a w zasadzie Grazia, bo jesteśmy od wielu lat na ty, Grazia napisała, że trochę bujam, że nie można tak sobie głosować na trzy dzisiaj, trzy jutro. Nie bujam. Ja się być może mało precyzyjnie wyraziłem. W trzy dni tygodnia, w poniedziałki, środy i piątki, zaznaczam utwory, na które na pewno oddam głosy. No i one wszystkie są gromadzone w tablecie, z tego powstanie lista i mniej więcej w połowie grudnia usiądę przy nocnej lampce i przeanalizuję to wszystko jeszcze raz, coś wytnę, coś dodam i na cymes będzie przed świętami. Jest przed dziewiątą, życzymy Państwu wspaniałego dnia. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUV-y z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 159 900 zł.